Book 2 37 37 37 في الطريق onderweg onderweg هو يسافر بالموتورسايكل Hij rijdt op zijn motorfiets. Hij rijdt op zijn motorfiets. هو يسافر بالبسكليت. Hij rijdt op zijn fiets. Hij rijdt op zijn fiets. هو يذهب على الأقدام. Hij gaat te voet. Hij gaat te voet. هو يسافر بالسفينة. Hij vaart met het schip. Hij vaart met het schip. هو يسافر بالقارب. Hij vaart met de boot. Hij vaart met de boot. هو يسبح. Hij zwemt. Hij zwemt. هل هذا المكان خطر؟ Is het hier gevaarlijk? Is het hier gevaarlijk? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Is het gevaarlijk om alleen te liften? Is het gevaarlijk om alleen te liften? هل التنزه ليلا خطر؟ Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? لقد أضعنا الطريق. Wij zijn verkeerd gereden. We zijn verkeerd gereden. نحن في الطريق الخاطئ. Wij zitten op de verkeerde weg. We zitten op de verkeerde weg. يجب أن ندور ونرجع. Wij moeten omkeren. We moeten omkeren. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Waar mag je hier parkeren? Waar mag je hier parkeren? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Is er hier een parkeerplaats? Is er hier een parkeerplaats? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Hoe lang kun je hier parkeren? Hoe lang kun je hier parkeren? هل تمارس السكي؟ سكيت u؟ سكيت u؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Gaat u met de skilift naar boven? Gaat u met de skilift naar boven? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Kun je hier skis huren? Kun je hier skis huren?